بده جامی زن شراب روحانی تا دمی بیا ساکم زن حجاب جسمانی. بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های زیر لب عشقه های پنهانی. ناز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهی، نور جنت زاهد بر تو با ارزانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. ساقیا بده جامی، ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی دمی بیا سایم زین حجاب جسمانی. بی وفا نگار من، بی وفا نگار من می کند به کار من خنده ها زیر لب، خنده های زیر لب عشقه های پنها. Thank you. غیر از دوست. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهی، حور و جنت ای زاهد، حور و جنت ای زاهد، بر تو باد ارزانی، یا یا بر تو باد ارزانی. ما سیاه گلیمان را، ما سیاه گلیمان را، جز بلا نمی شاید بر دل بهاری. بر دل بهایی هر بلا که به زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی. زلف و کاکل او را چون به یاد می آرم، می نهم پریشانی بر سر پریشانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی.